Les filles de Lilith, amb Laura Flores. Bona nit, passant 3 minuts de les 9. És dimarts 22 de setembre i aquestes alçades de la setmana ja ens toca parlar en femení. Des d'aquí, des de les filles de Lilith. Resulta que acabem d'entrar en temps de tardor, suposo que pel clima vostès ja ho han notat, i evidentment s'ha acabat la temporada estival de vacances i estem passant per unes setmanes potser d'adaptació novament a la vida laboral. Alguns parlen de l'anomenada síndrome postvacacional i d'altres de simple nostàlgia, però el que és cert és que els problemes d'ansietat i depressió s'accentuen durant aquesta època, especialment entre les dones. I avui, precisament, intentarem trobar les causes d'aquests trastorns amb les expertes que m'acompanyen aquí a la taula i que podreu conèixer en uns minuts. Recordeu que us acompanyem fins a les 10 de la nit i també hi haurà temps per fer una parada a la nostra habitual secció de salut amb els professionals de la Canfic i a més l'Anna Pitar ens obrirà la seva particular clau de l'armari i com sempre doncs, l'Esther Bizuete, tornarà a guiar-nos per la seva particular història en femení. Amb tot això us acompanyarem a la 104.6 al dial de Ràdio Cornellà, així que rebeu una cordial salutació de l'equip que fa possible aquest programa, el Samuel Castro, el control tècnic i qui us parla. La Laura Flores, benvinguts i benvingudes una nit més a les filles de Lilith. Nou i 5 minuts de la nit, fem un breu repàs de l'actualitat en clau femenina amb el Guillem Riera. I sembla que hem de parlar de desigualtats perquè, segons l'enquesta d'estructura salarial, el salari mig de les dones no arriba al 75% del dels homes. Mentre elles guanyen a prop de 17.000 euros a l'any, ells ja superen els 20.000 euros anuals. L'enquesta assenyala que durant l'any 2007 el 20% de les dones tenien ingressos salarials menors o iguals al salari mínim interprofessional, mentre que només el 7% dels homes es trobava en aquesta mateixa situació. Sembla que aquí a Catalunya, per cert, estem ben conscienciats d'aquestes desigualtats perquè el 60% de catalans i catalanes creu que aquestes desigualtats de gènere a la nostra societat són molt o bastant grans. Són dades que reflecteix l'estudi sobre diferències entre homes i dones que ha elaborat el Centre d'Estudis d'Opinió. L'estudi assenyala que encara assumim alguns estereotips genèrics. Així, un 77% creu que les dones canvien més la roba dels armaris i un 71% pensa que els homes s'ocupen de les reparacions de la llar. I estem d'enhorabona per l'autor de Millennium perquè l'escriptor suec Stieg Larsson va ser aquest dilluns guardonat a títol pòstum amb el 5è premi de reconeixement a la tasca més destacada en l'erradicació de la violència de gènere, un premi que otorga l'Observatori contra la Violència Domèstica del Poder Judicial. La seva companya, Eva Gabrielsson, va recollir el guardó i va explicar que aquest és el primer reconeixement que rep Stieg Larsson per una causa molt propera al seu cor, com és la situació de les dones en les societats patriarcals i la lluita pels seus drets. Gràcies i bona nit, Guillem. Per cert, recordem que l'Stieg Larsson és un escriptor que aquí a les Filles de Lilith ens agrada molt i ja vam tenir l'oportunitat d'escoltar amb veu i boca de la Gemma Lienas, l'escriptora i presidenta de Dones en Xarxa, que l'Stieg Larsson era un home bastant feminista. Recordem el que ens explicava l'escriptora sobre el seu company. Era un home profundament feminista que lluitava contra les injustícies i, per tant, una de les injustícies contra les que lluitava era contra la situació de les dones al món i concretament en el seu país. A mi justament m'encanta el Larsson, bueno, m'encanta per moltes coses, però m'agrada perquè aborda temes que en general no s'aborden a la literatura a no ser que tinguis una mirada feminista, i ell els aborda perquè és feminista, però la majoria del llibre, de gent s'ha llegit els llibres sense adonar-se'n que ell el que fa és abordar aquests temes de manera molt feminista. A Ràdio Cornellà, les filles de Lilith. No, 9 i 8 minuts de la nit. Continuem mirant cap a l'actualitat i avui, com ja apuntava a l'inici del programa, la nostra tertúlia, intentarem fer potser una mena de teràpia per portar millor la reincorporació al treball i a la vida diària després d'aquests mesos d'estiu i de vacances que tot just acabem de tancar. Ja fa uns anys que durant aquesta època sentim a parlar de la famosa síndrome postvacacional. Alguns utilitzen aquest terme simplement per descriure aquella sensació entre la nostàlgia del temps de descans i la mandra que sovint ens provoca tornar a la rutina diària. Però és cert que durant aquesta època de l'any augmenten els trastorns d'ansietat i depressió, especialment entre les dones, que acostumem a ser les més afectades per aquest tipus de problemes. De fet, hem de tenir en compte que el 10% de les dones de Catalunya tenen problemes relacionats amb l'estat d'ànim. I per trobar les causes d'aquests trastorns que augmenten després de l'estiu i sobretot per parlar del mite de la síndrome postvacacional, m'acompanyen dues expertes aquí a la taula. Saludem a una psicòloga especialitzada en trastorns de l'estat d'ànim. Molt bona nit, Mireia Fernández. Bona nit, Laura. I donem també la benvinguda a una psicòloga, investigadora de la feminitat i membre del Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris. Bona nit, Olga Fernández. Hola, bona nit. Hem de dir que amb dues dones, amb dues companyes, ens van també acompanyar durant un altre programa de les Filles de Lilith, en el qual també van parlar d'ansietat i depressió, o sigui que es repeteixen i estem molt contents, per cert. Bé, doncs, si sembla, comencem per establir els conceptes correctes. Per exemple, seria científic oportú parlar del que dèiem abans de la síndrome postvacacional, per referir-nos a aquesta mena d'estat d'ànim com de depressió una mica tristor que ens ve quan acabem les vacances? Bueno, la Mireia i jo estàvem parlant abans d'entrar de que en lloc del síndrome postvacacional volíem parlar del síndrome vacacional. Directament, per Directament. Què? Perquè són pitjor les vacances que la tornada, a vegades. Pues potser sí, per desfer una mica com has dit tu el mite, que no, que no, que no, que estem una mica fartes de síndromes, de dones i de medicalització i de tot això que sempre, sempre, sempre s'aplica a nosaltres. S'ha posat síndrome i dèiem, bueno, postvacacional. I per què no vacacional? I per què no comptar també amb les dones que se'n van amb la família i tenen que treballar el doble? I és com una mena de dia de Nadal, no? D'aquells que ningú vol, no? Però a lo millor 15 dies. I a lo millor estan desitjant tornar. O sigui, així a vegades, no? Bueno, vull dir, amb això vull dir que també podrien dir, pues eso, síndrome vacacional i síndrome de... de qualsevol cosa. No, no li diguen, no li diren síndrome. O sigui que res de la síndrome postvacacional, simplement potser un sentiment o un estat d'ànim que ens podem trobar després d'aquests dies de descans que acostumem a tenir durant l'estiu, no? Jo ho descriuria millor com a una incapacitat de readaptar-nos a la nova rutina diària o als hàbits que hem de reprendre després d'un període de vacances, no? De que hem trencat amb horaris, en hores de menjar, en hores de dormir, en vida social, en vida familiar. Ara passem molt més temps amb la família, una mica el que deia la companya, no? Potser el síndrome vacacional ve també donat a les hores que passem amb la família, que no tenim aquest temps per nosaltres. Llavors, com que hem d'anar trencant amb tots aquests canvis d'hàbits. I clar, tornar a una rutina que pot ser molt més rígida que la del període de vacances, que has de complir amb uns horaris, que has de complir amb unes obligacions, suposa una repercussió més forta sobre el caràcter, sobre l'estat anímic, sobre si puc amb tot o no puc amb tot. I llavors és en aquesta situació en la que et dones compte que t'afecta més del que tu tenies previst. Tot i que ara mateix potser en temps de crisi això de tornar al treball no és tant motiu de tristesa com d'alegria o de fortuna, no? Potser en aquest cas. Depèn de si el treball t'agrada o no, no? Depèn de si estar amb la família t'agrada o no, depèn de si la rutina que t'has construït, no? Perquè en teoria som nosaltres les que es construïm la rutina, t'agrada o no, depèn de si t'agrada la rutina o no, hi ha gent que li agrada la rutina. Sí, que rutina no sempre és sinònim d'una cosa potser dolenta, no?, de cara a l'estat d'ànim o avorrida. No, ni molt menys. Hi ha gent que necessita tenir els seus horaris, no? Molta més gent del que ens imaginem tendeix, i si ens miréssim cada un de nosaltres una miqueta, tendem al desordre. No? Tendim a aixecar-nos potser al temps de vacances una miqueta més tard, llavors comences a menjar més tard, comences a fer un altre tipus d'horari, tendim al desordre. I moltes vegades el fet de tenir uns hàbits, de tenir una rutina, permet que puguis optimitzar molt més el temps i puguis sentir-te molt més satisfet amb allò que fas. Val a dir amb el que comentàvem abans, de que tot depèn també de si la feina que tu fas t'agrada, si tornar a aquestes rutines t'agraden o no t'agraden, perquè molt probablement has buscat les vacances amb molta ansietat, amb moltes ganes, que bé, això és el temps idíl·lic, i quan torno, si la meva feina no em satisfà, si la meva feina no m'agrada, si la meva vida personal no em satisfà i no m'omple el suficient, tornar en aquesta situació és molt desagradable i m'he d'adaptar. O sigui, quan ens prenem les vacances com una fugida de la vida, diguem, diària, sí que és quan es torna un problema, no? A l'hora de diguem, doncs haver de tornar al treball, no? Sí, això sí, perquè quan tornes, si és una fugida o és un intermig, no?, que et prens, quan tornes te trobes el mateix, no desapareix, per molt que t'hagis anat de vacances. I això és, diguem-ne que cada any seria pitjor, no? Perquè una espera, no?, que això desapareixi per si mateix i no desapareixi. Cada any és el mateix i al final sí que podríem parlar de totes aquestes ansietats, sí, sí, que hem dit. Però bueno, també és una oportunitat, no? També és una oportunitat perquè en algun moment determinat, diguem, bueno, què passa aquí, no? Què passa? Les vacances són aquest intermezzo, però quan torno tinc el mateix, no? Una mica agafant amb el filó que deies de que si a les dones ens afecta més o no el tornar de les vacances i agafant també el que comentaves, de que potser ara tornar a la feina és com un èxit, no?, que tens feina i et pots reincorporar. Sí que és veritat que hi hagi feina o no hi hagi feina, la majoria de dones tenen família i que tornar a la rutina moltes vegades suposa tornar a barallar-te amb la canalla, si tenen que tornar als hàbits d'estudi, si tenen que tornar als horaris extraescolars, als horaris d'escola. Llavors, clar, ja és algo que abans no teníem durant les vacances i ara ens hem de ficar a encaixar-ho tot un altre cop. De fet, el que tu apuntaves, Mireia, és el tema de la conciliació laboral i familiar que hem de tocar, però tocarem, si et permets, més endavant. Abans deixa'm també afegir una altra dada, i és que diuen que el temps i el clima també ens afecta a l'hora de, diguem, del nostre estat d'ànim, d'expressar-nos. És potser també una causa el fet de que durant les vacances o aquest canvi d'estació d'estiu a tardor, que pot ser una de les causes d'aquesta, diguem, d'aquest canvi d'estat d'ànim amb la persona, de que no ens agradi tant tornar a la feina, que ens costi més adaptar-nos. Ens agrada més el dia allargat que no pas quan s'està escurçant. Això influeix? No hauria de per què influir, la veritat. El que sí que és veritat és que som molt mediterranis, ens agrada el carrer, ens agrada les hores de sol, el clima és molt més suau, molt més temperat, és molt més agradable, però sí que és veritat que qualsevol canvi, sigui estacional o sigui personal, ens afecta. Ara estem parlant de la tardor, però qualsevol persona podries parlar, bueno, i la primavera? I estem de cara a un temps bo, un temps agradable, de cara a les vacances, però també suposa un canvi per a algunes persones que necessiten aquesta adaptació. Els canvis de temps afecten? Sí. Haurien d'afectar? No. Potser, ja deixant una mica al costat psíquic, no?, i entrant en un àmbit més filosòfic, no?, sí que podríem dir que a la ciutat, sobretot, no?, ja que estem a les ciutats, doncs sí que passa que hi ha una mena de rutina de temps, no? No vivint tots els canvis estacionals, no? Perquè sempre és el mateix, tenim lluna elèctrica, estem pels carrers encara que sigui de nit, que se'n baixi el sol, i potser això sí que ens posa en una situació molt planera, no? I no és el mateix, no?, que es pot viure els canvis de la natura. Bueno, potser això sí que influeixi, però una de les característiques de l'ésser humà és que no està subjecte a la biologia. I, per tant, efectivament, això hauria de ser, no tindria per què tenir una influència tal com estem parlant, no?, de que produís un malestar o una ansietat o ni molt menys una depressió. Perquè, bueno, doncs podem fer altres coses. Si estem bé, si ens agrada més o menys el que fem, doncs, encara que sigui rutina, estarem bé. I si no s'agrada la rutina, doncs s'ha de trencar la rutina. Jo m'estava recordant ara, l'he vist en una pel·lícula, no?, que els americans, per exemple, feien una cosa molt graciosa a primavera, que agafaven tots els trastos, la roba i tal, no?, quan arribava la primavera, tots, de l'armari, fora de l'armari, s'ascendien allà als seus jardinets i els venien, no? Però això alhora també era una, com un trencament, no? Per posar-lo nou, perquè arribava la primavera i, bueno, tenien que donar cauda a la nova vida. Mm-hmm. Bueno, és un fet, però està bé, no? I alhora també era una manera de relacionar-se amb els veïns. I de marcar aquest canvi d'estació, de nova època, no? També. Nova època per un mateix, no? Bueno, és un trencament de la rutina. Doncs, si us sembla, fem una petita parada en aquesta tertúlia i d'aquí uns moments tornem a parlar amb el tema que ja ens engegava la Mireia, el tema aquest de la Superwoman, si això també afecta a l'hora d'haver de tornar de les vacances, enfrontar-nos a la vida familiar i laboral alhora, la famosa conciliació. De tot això en parlarem d'aquí uns minuts. Fins ara. Per proximitat. Per confiança, per qualitat, per bon preu i per un tracte personalitzat, aquest estiu, Cornellà. Compra a casa. Fita flamenca, dissabtes d'11 a 1 del matí i Feria de Coples, diumenges de 9 a 1 del migdia, amb Antonio Menchón. A Ràdio Cornellà, les filles de Lilith. No, 20 minuts. Continuem aquí a la nostra tertúlia, les filles de Lilith, amb les psicòlogues Olga Fernández i Mireia Fernández, intentant trobar la millor manera d'afrontar la tornada al treball després de les vacances. Dèiem abans d'aquesta petita pausa que durant aquesta època els trastorns per ansietat i depressió augmenten especialment entre les dones. Té alguna cosa a veure, com deia la Mireia, aquesta dificultat entre la conciliació de la vida laboral i familiar, principalment d'aquests tipus de trastorns de depressió i ansietat que augmentin durant l'època de tardor, després de vacances? Podríem dir que, a veure, que la dona, com que té com una càrrega familiar, una càrrega social, que s'ha autoestablert la majoria de les vegades, no? De fer-se càrrec de la casa, de fer-se càrrec de la família, de fer-se càrrec de la cura del seu entorn, a més de la pròpia professió que pugui tenir i de la dedicació que li pugui requerir, realment tenim com la sensació de que si no arribes a tot, com que no ho fas lo suficientment bé, com que no és lo suficientment bona, i llavors no sé realment si l'entorn t'ho imposa o som nosaltres les que ens ho autoimposem, exigint-nos, crec que inclús cada temporada una miqueta més. O sigui que la síndrome de la Superwoman, si seria correcte parlar, o també és una d'aquestes invencions, un d'aquests conceptes abstractes? Jo no estic gaire per la labor aquesta de posar, de classificar la gent, i sobretot a les dones que ja ens classifiquen per tot i ens donen pastilles per tot, i solament faltaria, no?, del síndrome de la Superwoman també. No, crec que no. Crec que no tindrien que parlar amb el síndrome de la dona super... Perquè què vol dir això, el síndrome de la dona superwoman? Una dona que vol arribar a tot? I això de tot, què vol dir? Tot. Potser el que ens exigeix, no?, o exigeix la societat a la dona, que en aquest cas seria, doncs, ser bona mare, ser bona al treball, a més, bona amant, és a dir... Potser no tant és la societat com nosaltres mateixes, però al cap i a la fi també formem part, no? Del món. Més que un síndrome o més que una descripció així pura i dura, aquest concepte jo el recullo de la pràctica clínica, que arriba a una dona, moltes vegades arriba a teràpia i et comença a treure tot el que fa, tot el que té que fer, tot el que... Estic angoixada! I clar, perquè no arribo a tot això. El que hi ha al darrere és el concepte de que si no ho faig, si no responc a tot això... no sóc prou vàlida. Llavors és un concepte que jo recullo de la pràctica clínica. Realment no té dita, no?, tabular o manualitzar aquesta paraula. I aquesta autoexigència que normalment, doncs, se li atorga a les dones és l'única explicació de que nosaltres siguem més propenses a patir trastorns de l'estat d'ànim, com per exemple ansietat o depressions, o hi ha altres factors que també influeixen? Home, jo, bueno, hi ha una realitat social. Mm-hmm. Això estem parlant ara a l'aspecte psíquic i estem parlant des d'aquesta vessant, però hi ha una realitat social, doncs, de discriminació i això, doncs, no ho podem obviar, no? Això influeix en les persones, però no determina. No determina necessàriament, perquè totes les persones, les dones en aquest cas, ens podem posicionar amb el desig propi, mm-hmm. no? Podem trobar quin és el nostre desig, sigui el que sigui, no? Perquè tampoc podem pontificar, no? De que ens tenim que posicionar d'una manera o d'una altra, no? Però sí, sempre des de la nostra posició, des del nostre desig, trobar-lo i portar-lo endavant. Mm-hmm. Llavors, això, no? És el que fa que aquest malestar, pues, no hi sigui, malgrat les pressions socials i bueno, clar, no tindrien aquesta autoexigència. Jo realment, més que de pensar que la dona té més números, no? O és més propensa a desenvolupar un trastorn per depressió, un trastorn per ansietat, jo, això seria l'ideal, pensar que la dona en si té més números, llavors tindríem com que fer el diagnòstic seria molt més fàcil, no? Tindríem com les causes molt més focalitzades. El que sí que és veritat és que en estadística o en clínica sí que hi ha moltes més dones que consulten i manifesten aquesta dificultat. Mm-hmm. Vale? Perquè si fos una única causa o tinguéssim més números el fet de ser dona, seria molt més fàcil pel diagnòstic i pel tractament. Sí, és una qüestió de que hi ha més dones que acostumen a preocupar-se davant d'aquests trastorns de l'estat d'ànim, no? I a consultar amb especialistes. També perquè potser arriben a límits més alts de bloqueig i d'incapacitació, i llavors és quan veuen que fins aquí, no? Però totes aquestes esferes que dèiem abans i àmbits que han de cobrir. Uh-huh. Que sovint no és que només li exigeixi la societat o a casa, sovint som nosaltres mateixes les que ens posem aquestes fites o aquests objectius que a vegades s'escapen de les possibilitats humanes i fins i tot físiques, no? Sí, sí, segur. I ens hem de tranquil·litzar perquè cada persona, cada dona en sap d'alguna cosa, segur, molt d'alguna cosa, ja sigui en la vessant professional o ja sigui com a mare o ja sigui... És igual, no? Però segur que en algun aspecte de la seva vida en sap molt i en sap molt i ho fa molt bé. No perfecta, mai perfecta, mai arribem a això. Perquè si en alguna vessant arribem a algo perfecta, què ens queda? Mm-hmm. O sigui, quan una persona... una dona, no? Arriba a algú que ja no hi queda més, que ja és perfecta, que ja ha fet tot, llavors què? Llavors, paradoxalment, això sí que seria angoniós per tothom i per les dones també. Però la qüestió, el bo de tot això és que et pots permetre, en altres vessants de la vida, fallar. I hi ha vessants, per exemple, en ser mares, que segur que fallem tots, totes, ser mares. Que no es preocupen. Que fallem totes. Un exemple que jo quan faig els tallers sobre gestió d'estrès, un dels exemples aquesta de per fer el reflexe, no? Per fer de mirall de Superwoman, faig fer un exercici molt simple, no? Que des de que sona el despertador fins que entren per la porta de la feina, quantes coses tenen que fer o quantes coses fan rutinàriament. Automàticament els pregunto, aïlladament, quant de temps dediquen a cada cosa? Quin és el tema? Que quan dediquen, no, 10 minuts a la dutxa, tant a arreglar-me, tant a baixar el gos, tal. Si sumes, no et surten els números. Aleshores, què proposen? Proposen, bueno, m'aixecaria abans per poder tenir temps de tot això. A la pràctica, si s'aixequessin abans, no farien les mateixes tasques amb més temps. Afegirien de sinó noves, que incluirien. No? Noves tasques. Llavors, és aquesta tendència a voler fer cada cop més i autoexigir-te cada cop més, no? És com molt personal. Moltes vegades és aquest exemple és molt de fer autocrítica de que compte, la societat ens envolta en unes certes esferes, però també som nosaltres part d'aquesta responsabilitat que ens comentava la companya. Per tant, ara que parlàvem de la síndrome postvacacional, dels estats d'ànims quan tornem de vacances, tenim una miqueta d'en tot, no? Tenim les persones que no els agrada tornar a treball i tornim aquelles que estan desitjant, que són tan perfeccionistes que si no tenen feina, si no se senten útils, és quan realment tenen aquell estat d'ànim de tristor o potser de sentir-se una mica deprimits, no? Uh-huh. O deprimides. Síndrome sí. Vacacional o postvacacional. Vull dir que si hem de posar noms, podíem posar noms a tots, com apuntava abans l'Olga. Sí, sí. Prefereixo que siguin situacions quotidianes de la vida. Quan algú ja

L'Anna Pitar, que ens obre la clau de l'armari. Here come the hot stepper, I'm the lyrical gangster, big up the crew in the area. No, i 40 minuts de la nit, com sempre, sona sintonia de moda, sintonia fashion, per presentar aquí a la nostra col·laboradora de Més Tendència. Bona nit, Anna Pitar. Bona nit, Laura. Bé, Anna, avui, abans de la nostra tertúlia, parlàvem d'aquest període, diguem, de transició de l'estiu a la tardor, i crec que tu també vas amb la mateixa línia. Evidentment, no parlaràs d'estat d'ànim ni de depressió, sinó no. De com no anar disfressades quan no sabem si fa fred o fa calor. Sí, és que és una època, aquest impàs, és un poc problemàtic a l'hora de vestir-se, perquè què fas? Et posa sandàlies o botes? Amb mitges o sense mitges? Traus la jaqueta o no? És un poc... Donaré la nota o no? Sí, ja és quan comences a veure coses que dius... no sé si així vaig bé, si no, o com. Llavors, doncs avui donarem algunes pistes perquè almenys la cosa siga menys traumàtica. I per on comencem aquest petit canvi d'armari? Perquè encara no del tot, no? Encara hem de tenir una miqueta d'aquí i una miqueta d'allà, entre fred i calor. Sí, un poc... Que també és una mica embogidor tot això, Anna? Sí, és l'època que vas amb 50 coses a sobre per si de cas. Amb la jaqueteta darrere, per si potser després tinc fred o... És l'època del potser, no? Sí, potser, sí. I, a més, aquests dies amb la pluja també el paraigua sempre darrere. Jo sempre el perdo, per cert. Doncs comencem per, ja que hem començat també dient lo de les sabates, per les sandàlies, que sí que ja és moment de ficar-les a dintre la seva capsa i fer canvi de a la sabateria. Fins i tot les que només treus el ditet, Anna... Aquelles les que diem el pip tu. Jo aquestes és que ja les considero de tot l'any, perquè fins i tot després de veure ja botins i botes amb el ditet a l'aire, per dir-ho d'alguna manera, ja les considero que són de tot l'any. Les sandàlies sí que encara podríem estirar una mica amb pantalons llargs, perquè, bueno, si una no té fred... Jo les he vist amb mitjons, fins i tot, Anna. No sé si és una mica look guiri, com sí, aquell qui diu, però un poc look guiri. No, però sí, la veritat és que era, bueno, aquest estiu, o bueno, més primavera, era tendència. Era I per tendència. Què ens toca ara reemplaçar aquestes sandàlies? Doncs jo comencé a veure botins, però me costa, me costa un poc. No, em resisteixes? Sí, per les... jo les canviaria per les manoletines o les ballarines. Una sabata d'entre temps molt típica i la veritat que molt còmoda, no? Sí, les podem gastar amb qualsevol cosa i bueno, és una sabata que es gasta gairebé tot l'any. A més, hi ha de tot tipus i de tots models a qualsevol botiga que hi vagis, no? Sí, sí, la veritat és que es porten de moltes maneres aquesta temporada. Les millors són unes bàsiques d'allò que sempre tenim a l'armari, però bueno, si vols fer una adquisició més de tendència, les que són d'estampat animal, són, o sigui, de leopardo, de serp o tal, aquestes són les que estan de tendència, i després també les que tenen incrustacions ja... Jo ja començo a estar un poc tipa de veure tatxes per totes les peces de roba, però bueno, les que porten tatxes o fins i tot incrustacions allò amb brillantets o tal, aquestes n'hi han moltes i són tendència, no? Sí. Que bueno, aquestes les podem fer nosaltres si en trobem unes de tela, allò que no siguin molt cares o... Just per fer-te la sabata de tendència, si són bones, no. Però si són d'aquestes que... Més que, econòmiques. Sí, que te les agafes per dir passar l'hivern, sí, o passar la tardor. Doncs aquestes després les podem ficar nosaltres amb una cola especial per teixits a enganxar cosetes. Molt bé, i et fas la teva sabateta vintage o, en aquest cas, customitzada, no? Clar, sí, perquè jo n'he vist algunes detalles d'aquelles bones que tampoc val la pena invertir perquè és una cosa que passarà, però, escolta, si les vols tenir per un preu econòmic, te les fas tu, saps? I deixant de banda les manualitats als peus, Anna, si et sembla, pugem una miqueta més cap a la cama. Ara què? Podem ensenyar cama encara o no? Mitges? Què fem? Jo sóc partidària d'aprofitar aquest to processejat que encara ens queda. Però, les restes, clar, ja, sí, últimes. Sí, les restes, ja. quina llàstima. Però no, o sigui, si tens fred tampoc et quedaràs pardalet, o sigui, agafa unes mitges. El que passa que potser veure tant les mitges oscures és un poc d'impacte, no? Perquè què fas a dalt? Et poses tirants i mitges tupides? És com una mica estrany. És com que no coordina, sí, no? Sí, sí, és aquella època que et veus al mirall i dius no sé exactament si sortiré al carrer o no. Per això jo agafes unes manoletines, unes ballarines i amb una faldilla o un vestit encara ho pots aprofitar. Que bueno, ara també és l'època de que dir-lo dels vestits m'han recordat. Jo crec que és les úniques setmanes, perquè aquest temps canviarà, només començat l'octubre ja serà impossible, és el moment d'aquelles que els agrada bota amb vestit i portar-ho sense mitges. Ara és el moment, sí, no? Aquests últims dies que aprofiten. Sí, 3-4 dies, perquè aquest és una mica, aquest estilisme, un poc... que no sé, després amb la cama fora de l'aire, temps, no? Sí, perquè cama, si portes bota i vas amb la cama nua, vol dir que gaire fred no fa. No, per això, que són uns dies aquests de... d'innovar, d'inventar, sí. No? D'anar una mica disfressats. I ja ho hem dit abans a l'inici del programa. I a banda de les mitges, Anna, per exemple, pel que fa a pantalons curts o llargs, els curts els hem de deixar de banda ja? A mi és que el look aquest de short amb mitges o amb malles me costa molt, eh? No l'acabo jo de veure. Però el tipus de bermuda, o sigui, el tipus de short així més bermuda sí que es porta amb mitges, jo l'he vist, no? Sí, aquest sí, però això és l'excepció que jo anava a dir ara. Dic, s'accepta un short així més ample, sí, tipus bermuda, en mitges o fins i tot en malles, en leggings. El que a mi no m'agrada gens són els shorts, que sí que es veu que són un short d'estiu, amb mitges, sobretot si són mitges transparents, que dius, doncs per això ja et poses una faldilla, no? És que... Evidentment. Sí, i després amb, això sí, sabata plana. A mi m'agrada aquest estilisme amb bermudes amb unes mitges i una samarreta bàsica, potser amb una camisa a sobre, i sabates, una sabata així un poc masculina. A mi aquest estilisme jo crec que el salvaria. Aquest és el que tu recomanes, sí, no? Sí, de short amb mitges o malles. D'acord. I a la part de dalt, Anna, que si jaquetes, que si jerseis, que si samarretes, com endrecem tot això? Samarretes jo és que penso que tot l'any, perquè bé, després et poses capes, tipus ceba, i arreglat. I bueno, sí, ara és el moment de portar la jaqueta de punt darrere i de rescatar la caçadora texana, que jo sempre està allí present a l'armari, que bé, la pots rescatar de la temporada passada, o si te l'agafes d'aquesta es porten així més tipus torera, o sigui, més que quede a l'altura de la cintura, i desgastada o amb incrustacions i tal, però bueno, que si tens alguna vella a l'armari i la vols adaptar a les tendències actuals, doncs et poses tu allí una tarda al taller de costura i te la fas tu. Després, abans que estava parlant de les malles, també és una peça que... Els leggings, com sempre, sí. Ja portem moltes temporades que són peça bàsica ja, no? Sí, i còmoda, molt còmoda, la veritat. Sí, i a més és que els pots portar o sigui, a sota de vestits o com a pantaló. Si el portes com a pantaló, això sí, amb samarretes que queden una mica llargues, que tampoc sembli que te'n vas a fer aeròbic, no cal. I llargs, perquè jo el legging pesquero ja no. I més d'aquesta temporada, o sigui, els bàsics que tenim totes a l'armari són els negres llargs. Jo crec que ja ho té tothom. I més d'aquesta temporada serien els que són així com de cuir o vinil, un poc més rockers. I si en tenim alguns que vulguem rescatar o potser tenen algun foradet o estan un poc gastats i tal, jo agafaria tisora i els fas un tall. Jo ho he vist, perquè els he vist que els venen ja amb el tall al genoll. Penses... No cal, ja el faig a casa, no? Clar. No em cobreu per tallar, sisplau. Sí, és per que a més aquestes coses que estan així com més adequades a la tendència són més cares i penses, és una malla que està trencada. Que doncs, tota la vida ha estat una tara, no? Clar, me la tallo jo, per això em compro unes de noves i les que tinc de velles les reutilitze. Això és el pensament d'aquí, de la clau de l'armari. Reutilitzar i reciclar, com sempre, és la nostra filosofia, clar, sobretot la de l'Anna Pitar, que ve cada setmana a donar-nos els millors consells sobre tendències. La setmana que ve, Anna, t'esperem aquí. Per cert, ves preparant ja una llista de bàsics temporada que ve. Ara que ja tenim una miqueta, diguem, solventada aquests dies amb la roba d'entretemps i els consells que s'has donat, però de cara a propers dies jo vull una llista de bàsics. Sí, ja l'estic pegant voltes, ja. T'esperem, Anna. Bona molt nit. Bé, bona nit. Fem una volta per la història en femení. ¿Quién se acordaba de ti en la batalla del Ebro? ¿Quién serías tú, Carmela, cantada en la voz del pueblo? ¿Qué miliciano te amó y fue dueño de tu cuerpo? ¿Quién se acordaba de ti en la batalla del Ebro? ¡Ay, Carmela! No, és 53 minuts de la nit. Engeguem la recta final de les filles de Lilith i aquí al meu costat, doncs, com sempre ha arribat a aquest punt, tinc a l'Esther Bizuete, que ens guiarà per la seva particular història en femení. Bona nit, Esther. Bona nit, Laura. Avui penso que la cançó de fons, Esther, torna a ser una bona pista del nostre personatge de la història en femení, no? Sí, ja sabeu que jo sempre porto bones pistes perquè endevineu de qui parlaré avui. I en aquest cas suposo que la Carmela i la batalla de l'Ebro, que parla la cançó, és d'una dona bastant revolucionària i que té molt a veure amb la història contemporània del nostre país. A qui ens portes, Esther? Doncs avui us porto a la Dolores Ibàruri, més coneguda com la Passionària. Per què se la coneixia com la Passionària, precisament? Doncs perquè era una dona així molt passional. Li agradava donar-li empenta i molt de sentiment a tot el que feia i a tot el que deia. Dona lluitadora, la veritat, on les hi hagi, la Dolores Ibàruri. On va néixer i on va començar la seva infància i, diguem, la seva caminada per aquesta vida política? Doncs bé, ella va néixer al País Basc, en un poble de Biscaia, a Gallarta, i bueno, això ja ens faria indicar que seria una dona de caràcter fort, com totes les basques. Una bona basca. Una bona basca. De fet, ella se sentia realment orgullosa de les seves arrels basques i d'haver nascut en aquesta, bueno, en aquesta terra, sí, no? En aquesta terra. En fi, durant la seva joventut ja va apuntar maneres i ja es va començar a vincular amb l'esquerra més revolucionària del país. De fet, va ser una de les fundadores del Partit Comunista d'Espanya i el 1930, ja amb els seus primers anys de joventut, va ser escollida com a membre del comitè central d'aquest partit. Aquest interès per la política ja li venia de família, no? Suposo que ja li van inculcar des de petita, no, Esther? Sí, tota la seva família també estava vinculada a aquesta esquerra, que s'iniciava aquesta esquerra obrera, perquè els seus pares eren miners d'allà de la Conca del País Basc, de les mines, i bueno, ja eren, sí, estaven ja dintre dels primers comitès obrers que es començaven a veure aquí a Espanya i ja molt vinculats a aquesta esquerra revolucionària. A més, hem d'ubicar la Dolores i la seva joventut, sobretot en aquesta època republicana i d'esclat de la democràcia, també d'aquella dictadura, en aquest cas de la Primo de Rivera, no?, de la qual venien. Sí, clar, de fet, clar, ella només ja instal·lar-se a la Primera República aquí a Espanya el 1931, eufòrica, va marxar cap a Madrid i va començar tot un moviment vinculat a aquest Partit Comunista i va començar... I la seva carrera política va començar aquí, no? Sí, també va iniciar una carrera periodística perquè, de fet, va començar... Era companya. Sí, era companya. Va començar a col·laborar en el diari també de caire ideològic comunista anomenat Món Obrer, sí, que va ser un diari molt important a l'època per la difusió de les idees, bueno... Més comunistes i més, sí, d'esquerres, que en perquè aquell temps el comunisme també estava en ple auge, no? Podríem, sí, dir. Perquè ella era més de la banda de l'esquerra més revolucionària, més ferra, més que de l'esquerra socialista. Mm-hmm. Doncs, bueno, i tot... També es va casar, si no m'equivoco, sí, amb un home d'esquerres i molt activista, vull dir que ella va relacionar tota la seva vida amb la seva ideologia. Clar, de fet, és que per ella Dolores Ibarruri i ideologia política d'esquerres eren tota una. No es pot entendre l'una sense l'altra. La seva vida no es pot entendre sense aquesta trajectòria política. I amb qui es va casar? Va estar casada amb Julián Ruiz, que era un miner, com els seus pares, per tant, aquesta vinculació també per aquí. I també, bueno, era un activista també convençut. Sobretot activista obrer, perquè venia, sí, del món de la mineria. Ja sabem que, bueno, en les mines del País Basc i d'Astúries va haver-hi aquest moviment obrer tan fort. I amb l'esclat de la Guerra Civil, suposo que la Dolores estava al costat del bàndol republicà, sempre va lluitar en aquesta banda, però també li va passar factura, no? Sí, perquè bé, de fet ella va ser una de les figures principals d'aquesta resistència republicana, anava de front en front animant els milicians, de fet ella també va entrar en algunes milícies. El que passa és que el 1939, ja quan les tropes franquistes van entrar ja a Madrid i van prendre el país, doncs es va haver d'exiliar a la Unió Soviètica. Però es va exiliar no sense haver lluitat molt. Si et sembla, Esther, m'agradaria escoltar-la en un dels seus discursos en plena Guerra Civil, el 1937. Escoltem a la Dolores. Pueblo de España en pie. Mujeres, defended la vida de vuestros hijos. Defended la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Negras tormentas agitan los aires. I hem escoltat a una Dolores força reivindicativa i amb una veu que era capaç de projectar a tothom. Vull dir, era dona, però era una dona lluitadora. Era molt lluitadora, també molt feminista, i ja heu vist frases tan cèlebres de la resistència com el no passarà, no abans morir d'empeus que viure de genolls. Les tenim en part gràcies a ella. I suposo que durant tota l'època del franquisme ella va estar exiliada, va estar a diferents llocs. Per on va passar la Dolores? Bueno, va passar, com ja he dit, va demanar asil polític a la Unió Soviètica, després a França i també a Amèrica, perquè ja sabem que Amèrica, sobretot del sud, Mèxic, va ser un important focus de comunisme. Però va continuar... Sempre fidel a la seva ideologia, diguem. Molt fidel, sempre, fins l'últim dia. I amb la democràcia va aconseguir tornar un altre cop aquí, al, sí, seu país. Sí, òbviament, no? Ella no va renunciar mai a la política i el 1977, ja amb la democràcia aquí, de fet, va ser diputada pel Congrés d'Astúries. Mm-hmm. I com van acabar els seus dies? Suposo que amb honors, segur. Amb honors i fent vida política i fent política activa fins al dia de la seva mort, el 12 de novembre del 1989, que per cert, aquest any serà a celebrar els 20 anys de la seva mort. Doncs amb aquest petit homenatge que fem a la Dolores Ibarruri, ens acomiadem ara que són les 10 en punt de la nit. Fins la setmana que ve us tornem a veure aquí a les Filles de Lilith.